أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الصف كون نيغي يمون تي aya dama gisatu l'affaire wax ay 10 wala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum wala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بي بيس كون غيسون ناني لان غايغا خامني داني ديف لو تو نانا نوي داني بوغ فاي دين يالله men nan lañ koy jaarale li gina reuy ci niñ koy jaarale moy seeni wax lolu moy nafiqi surtout façon lañ ci yéfer yi yo xamné non lañuy def ginnaw buñu duma utiliser méthode forte yi jallut légui ñu né dañuy négocier mais li ñuy négocier yépp dañuy bëgg yow nga cede ce diine wañi ci dara bo defé nak ñu outal le ben cadeau moy ben mo buñ lay jox nak ki nak c'est un musulman modéré ku modéré ci ku gaay né tu es musulman modéré rek koku mom pire nafiq ngong ku towa bi wala yéféri xol ba né ki mom mom moy le musulman modèle ce qu'il veut dire moy né ko nafiq la ndax moy nan yow nan sangara du graw ci yow moy yoy yeb dotul graw ñu ne wala c'est ça l'islam moderne contemporain c'est ça ki mo am vision bi bax ci l'islam done ay affaire halal bo commencé né non halal non c'est le viande le commencé wa yag yombal ñu ne wala c'est li mo moderne c'est comme ça kenn ne watou fi di sen xenu compliqué yi ay halal moy la buñu waxé waxu nak ba nga génn ci ñu ci lañ lay jox nak cadeau yoyu nan la bu ko défé nak yow lañuy invité di lo xewati ci diiné ji au lieu ñu wo ñi ko xam yow lañuy wo mo xam ab diplôme universitaire nga am mo xam professeur nga mo xam colloque kat nga wala kuy wër di wax yaw lañuy wo bayyi ñi xam deug ndax yaw lañ japp ne yaw ya ndax yaay wax li leen neex ni neex way way c'est ça France wam ñu ne l'islam de France luñ bëgg mais bëgguñ l'islam en France mel ni l'islam dafa nekk lo xamne selon dëkk yi dal dëkk bu nekk ak l'islam am ñom lool lañ xamuñu dara nga dégg yeen imam yi nga xamne soa ñen ñu xamuñu dara wala ils ne sont pas conscients ci li ñuy def ñen ñom ay nafiq la ñu nga gis ñom ñu ci japp di ci appuyer bu baax lan moy l'islam de France l'islam naka la France di amé l'islam bopam arabie saoudite am l'islam bopam afrique am yépp c'est pas de quoi voilà lepp lo xam nga sénégal lool sénégal gaay yi dañ fay ñew moy façon nafiq yek yéféri dañuy ñew ñi nekkay ONU seen organisation yoy nga xamne taxawaluñ ko dul mabbal l'islam gaay dañuy ñew ne ñun liñu xol leg leg man na nekk sax arab wala ab sénégalais wala ay tuwab comme les ambassadeurs juifs bi doon wax kérok ambassadeurs juifs bi nekk sénégal den débat nonu mom mone mom l'islam bi mu gis senegal gisuko fe gisuko fele c'est très différent ak islam bi mu gis ay ci arabie fi l'islam tolérance le paix la nga gis nak sénégalais yi nga xamné ñom seen xel yi ñi ci ëpp bok ñen ñi nga xamné seen xel yi kopp neewu ci ñu japp lool ak tag moy né man mom bu doon man gis nga buma néwon ci plateau bi wala mu amone woté dama nan gis nga l'islam bi nga gis sénégal premièrement ñun appliqué wuñ dara l'islam ñun mom bu dé li nga gis xamal né li du l'islam deuxièmement moy ne l'islam bi nga ne dafa wuté ak palestine ak ñooñu moy ne bu doon l'islam bu doon yeen ci condition yoy lañ nek lu raw lol ngeen di gis ndax du ngeen ñu occupé ba paré nangu suñu terre ba paré naan ñu la pé yeen bu len wax dara ku fayu nak ñene l'islam terroriste non sénégal mom sincèrement après ñom nak ñu contane naay la l'islam bi non yoy nak moy buñ waxé wax ba ki buñ la convaincre nak ci lañ lay neexal yoy mo bu sax l'islam de l'afrique wala l'islam africain amul wax deug l'islam ben la moy né amul ñu nan arabie saoudite dañu am sen l'islam bo xamné dafa extrémiste Sénégal dafa am l'islam modéré nga xamni ñoom dañoo baax respecté lan lañ respecté ñu ñu amuñ xam mum neewul noy doxali diiné yaay xolo koor gi rek koori tay bu ñëwé man division bi bu doon sax dafa téggu ci xam lool manuñu ko tuddé division mais ay affaireu par loora rek sama sëriñ waxagul dara yaw amna ño xamne mom buñu gisone wër wi ni mais fañu bokk sëriñ ba waxul wala tariixa bobu neewuñu suba la mom du wor mom du korité ndax fama bokkata xam nga lool moy mbiri par lo du gindan buré ab tidiane ko gis ñune tidiane ñom ñoy wor yi mouridine sañu won na ci ñun mom gisunu ainsi de suite mouridi ki dem motax lenn da la xamne moy dimbali gaay pour unité am gis na na dal wer wi mom bu feñe Touba mom japp mo feñe Touba dal moy Sénégal même bu de ne am na ño xamne ño faalaw ñoy ndax ñom dañu universel moy fuñu gis wer wi doyna buñu ko gisone Japon sax ñom suba bu deer ñoo wara wor ci wa Japon ñu wor mom mais dal en tout cas grande majorité bi li leen dimbali mo xamna moy wer wi di feñ Touba sa su ne la ilaha illallah ci diine Sénégal gaay yi neenañ nak diine ju parfait ngobo ngay jayante la rek ala ginaaw bi mu paré kon ñooñu nga xamne dañuy jéema fay diine Yalla gi leeru Yalla gi ak seeni cadeau gi seeni mais seeni lamay ak seeni gemme tekkiwul rek yor sa radio di wax wala nek ci télé bi di wax man na nek ay article yoy bind ay livre yoy bind mais nak gis nga fay diine ji xam nga nit gaay dañuy dem avec méthode ndax dofuñu moy duñu ñëw rek né non alcorane mom kiwul wala hadith non yi mom may hadith yi non moy par ndank lañuy def leg nak di nga dégg rek ñu wax ben affaire nga fokk né fofu lañ tambalé mais processus bu guddul won moy dañuy bu ñëwé bëgg wone né li du dara dañuy ñi ko fi indi lañuy fexé xam nga yaronni sallam ñom bu le nafiq yi ñamawuñ ko wax ci kaw yoy mom dañuy bayyi yéféru duwa bi nek feele diko def mais ñom bu ñé ci dëkk bi ñom ñamawuñu wax yoy légui nak lén lañuy def dañuy xol ci ñan ñoo fi indi diiné ji sahaba yi radhiyallahu anhu ñu japp par kenn di damat mom sax diiw sangam ku ñu paré rek dem ci kenen da dafa bokku ci gaay ni ci ni ñi yaq diina ji moy fexé bu symbole ben symbole ci diina ji amati ndax bu dé yow amatul iliman jo xamné bu waxé ñu déggo amatul borom xam xam bo xamné bu waxé ñu japp né ki lim wax non la fexé dam ñoo ñepp buñ fi joggé lu fi xew lu lolu moy anarchie lu way neex def diine ji dal chacun est libre ku duggu internet xam affaire yi téré yi tout est disponible ku duggu dal li nga xam li ki bu fi kenn deglu kenn tak ila na bul deglu kenn moy deglu mo la lay wax ouais c'est sûr ouais bu len deglu kenn boy xol len vous êtes libre là bu len deglu kenn moy ne bu len deglu ñe mais deglu len mama c'est ça mais comme que nit ni ñom duñu xalat lu bari ñi ci ëpp dañuy ñëw rek ne waaji wax na deug en li mu wax c'est pertinent alors que c'est pas pertinent kon dañuy commencer liñ nane isqatur rumuz ci arab moy wadal par kenn kenn symbole diiné yow diiné jo l'islam bo matul borom xam xam wala amatuñ benn valeur lu xew kenn du len deglu xola kéro imam bobu ñu doon ki né mo bind lettre bi yow Sénégal wa né mo bind ki juif di len encourager di dag di dugg wa Hamas di len bolé Boko Haram ak ñoo moy né ku ci ko imam wala kuy wax ci diina ku ci yéewul da ngay tambi ci kam ci piège deug la gaay duugal moy né ñu ñepp xam na né juif yi ñom dañuy def diviser pour régner lool même buñu ñun buñu amul ak ñom lool mom ñepp ko xam ta alcorane dañu ko jangal bam jeex légi yow nan ngay ñu ñëna imam diw mo bind rek ak caché ñu may caché ku neex am ko caché ku mu neex am caché ak organisation ku mu neex am caché légui nga trouver ko bind sa lettre falsifiée tek légui yow gaay li ñu woon na jëk ka def moy ñi nekk di dugg ci radio yi di yenn imam yi di ko dugg di wax naan ki traître la ay ki ni mais bala nga wax nit ki traître la do leer lu ndax mo wax ñeem deet mo tax man bima ko déggé loolu wax né diw cité kenn né mom mu commencé dégg ci radio yi di wax mais yor na sama numéro xam na sama bureau mi may liggéey bi mu gisé loolu lan mo ginnona yomb mu ñew né ma ah man kat dama gis li wala dama degg ñu na lettre bi lan nga ci xalaat ya ko bindam deet xam nga lolou dafa simple ouais c'est ça mais pourquoi kenn beugul dañi ñom yow da ngay xam nit mom lu mu dédé moy imam la mais même nit ku man di nek lambda moy ne koku li bara'atu zimma dafa am ci alkho ci l'islam moy ne nit ñepp innocent nit mom ciosan bi moy deful dara fek amul preuve bu leer bu wone ne dafa def mom lañ nane xawma lan de ki loi présomption d'innocence voilà moy ne leg yow nan ngay meuna ñew nit ko xamne genn nañu lettre rek ñepp diko dugg te du ngeen vérifier moy ne faites attention vérifier le ta gaay li ñu xamul moy ne xam nga gis na ambassadeur bi ci bu Israël Sénégal biñ ko poser question biko journaliste bi poser question ci lettre bi mom dané du ci wax dané mom du ci wax du tout waaw légi yow légi xam nga imam yi koy dugg ñom wala ak ñeneen ñi wax ci diiné daño xamul le affaire bi leer na la moy lima wax sax gaay dañuy fexé symbole yi lañuy wadal par kenn té le fait que ñu né imam diw nek secrétaire iliman yi waaw organisation iliman yi mo bind li xam nañ né gis nga même bu dé fen la information bob bu jallé moy gina tass démentir démentir mom après kenn duko déglu sax ñu nak créé bokku de té après moy gaay dañu fogné ci imam bobu la yem moy ñom ci seen bop gi nit ñi dañ leen di tuumal né mo da feñ rek mais yow mi diko dugg yi na yem bu ko défé waaw dara légui moy nit da ngay yew bu né ni rek téll ndamé man julit bu man di doon manu ñu ñew lu nit wax rek moy ne ben affaire mom bëbo ku nekk tegg ko sa xar sa kanam moy lo degg ñu ñuy tuumal nit ak ku man di doon ay waxi nit mom bu surtout lu jëm ci tuuma lu yaq der wala lo xamni reputation am doy ki ak ku la ko man do wax bu ko gëm fek degg lo waji bu de man nga ko degg man mom bama ko deggé dama ne man dara la ci dul wax man fek deguma waji mo wax en direct wala bok muy wax ni ma xamne waji la pa ay radio yi sax man desena wolu ki ko legui ngay dañuy falsifier mais bima ko degge mu wax ne du man mané non du mom legui nak bumu fi kenn di wax nan non sa way dafa dem ba ci bir di gi ci mané lolou yow da nga xamni ci biru nit yonentou sallallahu alayhi wasallam dane won sayyidina usama ibn zayd radhiyallahu anhu bam raye waji dañu dem ci guerre ben way bo xamne japp julit ni di ray rek mu ñew ba jekk ko mo ben ansar yi dem ba koy ray waji na sharon la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah wa ansar yi bi bayiko mom mu ray ko ne ki day tay taylu biñ deme ci yunus sallam waji wax ko ne yunus sallam usama de dafa ray waji ta wax na lool yunus sallam mer mer go xamne ko ne ko yaw est-ce que ray nga ko tam wax asharon la ilaha illallah wa wa tak mo na mo yunus sallam mais mom dako wax da fek dafa ko jekku rek wa wa mo na est-ce que xorti nga xolam ba yaw xolam ba gis li ci bir xorti nga dëndum ba gis li ci bir mu lo def lu lu jige ko li mo top ko nan ko est-ce que da nga ko ray ginaaw bi mu waxe lol di ko wax neena ba ba ma rutu melni lima gënalon moy comme si ma nek ko xamne masuma wona masu budul l'islam gi nek mais comme si ku bëgguna juddu wat tellement réprimande bi ko gi ta lolou yow budé ci xelum neen da nga nan waji lolou tax waaw waaw moy ne waji ray juddu di ray ba ñepp ko la waaw budé koku lenen sallallahu alayhi wasallam di wax lolou yow lan ngay xalaat ci ko xamne lu way wax ngien nan ay saway non saway mi ne neubuli mais da nga xam xamul lolou ci bu len juger nit ñi mo tax sayna omar radhiyallahu anhu nan nit ñi doon wax di yeen nit ñi wan len ma li gina rafet ci seen jëf yi ci biti waaw waaw li ci bir nak yalla ko yalla waaw lolou yalla lolou yalla lañ koy baye c'est ça de deug la de way legi yow nan ngay mané man nit ki bu né du man rek amul preuve bu leer ni midi waaw amul bu koy démentir seen wax yi mom ak kuko man di wax ak fu men man di titre buñ la man di jox xam nga Sénégal dañu mëna jayante ak adina bi sax moy do ñu jël di wu jox ko titre bo xamni du deug mais même bu né koko ko wax mané sa way ben affaire la man duma fi bakkar ngeen kenn kuy wax mom la engager moko wax mais man mom kenn duma duggal way waji neena du mom dal du mom moy ne kon ñom kon ay fay diine yalla yi dafa am ay processus yu bari bi nak ben la ci moy di dam mat symbole yi bar kenn buñ démé bu autorité amatul xam nga autorité mom fu mu ñak moy anarchie mo fay am ndax kenn dootul deglu kenn sa xelu bop ngi deglu da yow sam xel ak xelu ki ci dess bokkuñ tuwa bi li len dekk ki dafa am loi bu deuguer bu fi ne la république mom liberté yi ñi wax ni yeb ku fi déconné même boudé président nga won di nga tribunal nga dem laaj len ñom sar ko ñom sirat fuñ len jëme ngi non de tout temps ñom ndax autorité il faut mu am mais ñun lool nak lañuy fexé dekk julé ñi xamnañ né ñi autorité bi fi gëna deuguer moy borom xam xam yi même boudé imam légui mom da naka ça laisse à désirer ñu bari mais ñoñu ay symbole lañu ay symbole bo ñe bam daanu légui ku ñuy degloti buma fi kenn wax ay tariixa di wak ay ki yu joy mom bañ démissioné dafa yag de toute façon jangaleetu oustaz yi li ñuy def ci radio yi xaj bi ñom defuñu ko ban tariixa nga fi gis kuy jangale mu leer waxuma ne amul ñukoy def mais ñoñ gën gisulen ñi ci kaw ñi ci kaw kenn waxul duñ diiné affaire politique suñu gamu gi defuñu fi dara suñu magal gi defuñu du yoy rek lañuy waxtaan mais diiné ji ki nañ ko ñu fi moy li ma doon wax kéro ko ñu fi laal sa mam ngay ray ak xex ak ray nit ñi ka toj keur akital auto do luñu wax yaronu sallam saga bindi ci ay caricature naare parek baay leen ko gëna ko gis tay il suffit ben politicien ñu japp ko feulé rek mu jog dem ci def lepp lu bax la mais nak fi la ko woro na gëna def moy ne non lañuy fayé diiné ji nit nak day yewu borom xam xam ci bopam il faut nga nek ko xamné sa jamono na ngay xam limi démé actualité dang ko wara xam actualité nak waxuma fait divers waaw fait divers sa rewet bi mo amul ben solo te du deug sax yi ñi wax mais da ngay xam dekk bi ni muy demé at noni yalla yi naka lañuy taxawé ngir daani diiné yone salam loolu la xamone da ron tok masura medina ala sagira do salatu sal bo masona nek mais gis nga faray nek bam mais day dégg ay xabar yu nan ko amna ay coalition yu nek côté syrie yo xamné ñu ngi ru manat né dañuy ñew duma ci julli ni fi comme ça fay diina ji lool bu doon yonam newul ci yon nan lay yegge yoy wa makka ñu way wajal pour xex ci ay arab yi ñu ngi wa mais nan la koy xamé wala muy tok di yonne ño xamné ngir ñu dem def liñ nan ni numu tuddu xoli préparer ji ay information est-ce que non yi nekkun di len fexelam deet mais ñun serigne bu ci wax affaire politique sax ñu la non mom na tok ci deram rek biki ki nga xamul dara mais tamit serigne bi yalla xam doyna legi nak mu ne ginnaw kon ñooñu doon diim ne dañuy fay ñoo nak duñ jeex ñi jeema fay leeruk yalla gi ak seeni cadeau seeni article ñuy bind ak seeni livre ñuy publier amna buñ bindé livre rek mais do maison d'édition yi gina mak publier ko nga xamné xam nga lek amna livre yo xamné sax jarula xam nga gaay ñokoy ñoleen di may publicité yow ñun xam nañ né Sénégal ken liratul presque lecture mom même mom barétul ludul ay fait divers pas lire ay livre yo xam dafa bind livre bo xamné presque ci milieu intellectuel bi rek ko yeb ngi ñew ci radio bi wala télé bi diko fa divulguer mais ya ko may publicité boko bayyi won non day dé liñ nane dañ nane day liñ nane dafa dé ci euf bi non lay mel ay dal yalla nañu yalla mayu gi yew ak xam xam bo xamné mom lañ koy jaamo légi nak waxon nañ bi passé liñ wara gis ni sar bi aya biñ waxon ya ayyul ladina amanu hal adullukum gisoon nañ ne ci début aya bi sar bi kené sahaba ay radiyallahu ta'ala no moy mbolo ci ñoom comme niko sayyidina abdullah ibn salam radiyallahu anhu borom xam xamu jif bop te mu tuwon radiyallahu anhu ne dañoo lajoon dañu togo doon waxtaan ci jëf ji gina bax buñu ko xamone de dinañ ko jëf ngoo nañ lool legi nak ba yaronata sallallahu alayhi wasallam ñeu jangal len sar bi bam jeex legi nak mu len di wax jëf ju gina bax joju moy jam jëf yoy nak ana ban jëf mo gina bax lool bari na hadith yo gis ñu naan yaronata sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mali afdal ana ban jëf mo gina bax nga gis ben hadith mu ne julli ci waxtu wi julli ci premier waxtu wi kenen laj ko ana ban jeuf mo gina bax munako jihad fi sabilillah moy keur keur yi rayante ci tolu ci yoonu yalla moy ne da ngay gis ne tontu yoyu yona nabi sallallahu alayhi wasallam dakoy tontu par rapport ak ki laj par rapport ak ki laj te tamit lolu tamit le serigne di mel moy borom xam xam don la wara mel moy nit bu ñewé serigne deug re bu ñewé ni ku nek da ngay xam ki comme ni médecin bi di xamé malade bi ñew mu xam liko dal def diagnostic bi xam liko dal xamné mom médicament tel la wara jël mais pas benen c'est pareil moy né day xamné ki mom li gën ci mom moy li kon mënako li la keneen ki mu ñew mu xamné ki li mo gën ci mom mënako li mo gën ni nak yalla ne len nak di wax ya ayyuhal ladina amanu e yen ñi nga xamne da ngay na gem hal ndax adullukum duma len tektal duma len guider duma len orienter duma len wan tektal len ala tijaratin ci commerce bo xamne yahantu bo xamne tunji ko mo len di musal min adabin alim ci mbugal mu tar ndax duma len digal duma len tektal indiquer yalla mbir mi commerce lako tudde tekki wul ne ñom dañu ne ñun dal ñun ñom ni la bala ñoo xex dal wala bala ñoo def juf ju bax ji gën mom il faut yalla fay ñu wax ñu lan lañu cey fay do na yalla mom mo ne mbir mi mom commerce lako tuddé mom moko tuddé bopam commerce ala tijarati ñom dañ doon la jif ji gën de buñu ko xamone jif ko yalla ne len nak legi xana yeen ni gem ndax duma len tektal premièrement mu saxal ci ñom ni ñu gem lañu ta loolu lu yom wa gaay bari naan gem nañu dara lañu gemul gem yom la wax ko ni dafa yom de mais yi mu laaj surtout jamono yi tartar gaay bari dañuy dem seen yom duñu ko fa xara ah muk ah gem fan yow gem yoy après dal nañu def li buñu toubé yalla bal lool lañuy wax kon mune yeen ñi gem ndax duma len tektal ci commerce bo xamne tunji ko mom mo len di mussal min azabin alim ci mbugal mu taratar moy mbugalu fi ak al-akhirah rawati nam bugulum al-akhirah legi melni dañ nako wa leg commerce bob moy lan mune tu'minuna billahi xola pour wan la ngeum yalla ni mu amé importance mais yonenti fi ma sa ñew yeb alayhi musa wa salam ci lool lañ doon wote ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru lool la ñom yonenti yalla nuh hud salih lut ñi ci teggu ñep sayna ibrahim alayhi salam ba ci yenen salam alayhi salatu wa salam ñom ñep lool lañ doon wote moy ngeum yalla moy neena len yeen ñi gëm ba paré neneen nak kay ma won len commerce duma len tektal commerce bo xamne dina tax moy nek sen barrière sen protection contre mbugal mom tarmi ñew ñu nako moy lan mo ne premièrement premier point tu'minuna billahi da ngeen di gëm yalla mel ngeum yalla lo ci def du doy moy du doy mbir la mo xamne moy base bi sax ndax gis nga gaay buñu amul base fi ni ka ola julit ni xam nga ma ngi ko do wax kër lu len dal rek onu ay wa ya onu yo mel li moy yalla ñu ñuy tal way c'est conseil de sécurité mais ngeum yow bo gëmé yalla de gintan sa problème boko amé yalla ko koy diiss boko diissé yalla nak indiqué la na ci alcorane ak njangalam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ni def boko xamul nga wax ñi ko xam xamal lo da nga tekki sa tank tabul faalé gaay ndax début bi mom day nakari bu kenn fogg né ni début bi da ngay ñëw rek ha gëm na yalla rek acca affaire yi commencé di ah muk ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna wa la ya'lamanna allahu alladhina sarqu wa la ya'lamanna alkadhibin yalla mun ahasiban nasu ndax nit ñi dañu fogné rek ay yaqulu dañu nan amanna gëm nañu moy ci lamign bi rek wa hum la yuftanun hein nit ñi dal lañu fogné dañ nan gëm nañu rek té kenn du leen tester examiner leen ndax liñu wax deug la man buma ñëwé même adina bi man entreprise buma ñëwé ah c'est ça ñu né dañuy recruter waru no ñoy recruter mais bac plus 5 ci domaine ingénierie de l'industrie ay ki mécanique lañuy jël man ma présenté wu wala créer ki ab dossier mais entretien bi lumuy jari entretien passé été voilà famul way c'est entretien moy la pour ñu xam yow exact est ce que yow affaire bi am nga ci ben idée wala xam nga ci da lol yeen seen fi adina yi rek non ngeen di def lan ngeen di xalar walillahi masalul ala amiru yalla yalla soxlawul sax lolou ngir xam len mais yalla du mbugal nit ndax xam xam bi mu amone ci mom ne ki baxu mais lol mom moko dogale non diko defé non moy day bayyi mom bu lay mbugal ci sey jëf lay jaar lol la def moy ne da ngay jëf ñu japp la té tamit lol moy ben sagesse bi benen bi moy mu wan nit ñi mom la waxé né wala ya'lamanna tawatna né yalla dina xam woné tamit mu leer nañ ci nit ñi nga xamné ñom xamuñu ñom li biti rek lañu as-sadiqin ñi degg wala yalla man na yalla xam al-kadibina ñi nga xamné ay waxkatu lu amul lañu ci seen wax joj ne dañu gëm te gëmuñu mu na kon ndax nit ñi dañu fam lañ nane gëm nañu rek afa hasiban nas an yutraku wa yaqulu ñu nane rek amanna he he ñu gëm way kenn gi ñu ñu gëm wa hum la yuftanun te kenn du len wala qad fatanna ken du len examiner ken du len fitna ken du len tek test dara yalla ne te deug deug ñun fitna lon nañ examiner won nañ li len jitu won peuple yi fi ya ngeena fam ne ñom dañu ñew rek acca bu passé non mbir mi ñepp ci yam ku fi ñew wotel xam nga al iddia mom dafa yom moy wotew xam nga xolo ñun senegal rek dañuy nek ci tarixa yi mais presque duñ def dara duñu respecter julli niñu ko waré mais yi l'islam diglé ay sol ko façon sol yi ci jigen ni ci goor ni duñ ci respecter dara duñu respecter dara ñi koy respecter wa raté no jigen ñu wër leen ak sen tagal yi ki xal ba wé té lolu sëriñ ci duñ leen wax ak ba duñ wax dara sét mo yow mais gamu yay chaaxan la lolu la wax ti ba gamu yay chaaxan la gëna doon ak mumbay ak mumbay ak rumbay wa affaireu folklore la xam nga té li gëna dangereux ci lolu alhamdoulillah ñom ils sont là pour guider les gens leur éclaircir leur wax li deug kay ci wa buñ leen voir ci yoyu wax leen né ti ba c'est que ben affaire dafa am xam nga nit ñi li ci ëpp bëgguñ ko leen di wax deug té am naño xamné yalla na yalla mussel képp koy wax ci diiné nga mel non moy né dañuy xol buñu xamé né buñu waxé li amna ñu bari dootu leen neex amana dootu leen déglu di tu wala lañ doon joxé dootuñ ko joxé ci amen ak bo man na am ni bañ ko dem yalla kay nitu yalla dama nan tu ba man je di parce que Dieu ouais c'est xam nga yoy li moy principe li nga wax ni non la warona dem waaw yi ni yeb day dugg ci ngeen est ce que da ngeen japp né ngeen nan da ngeen gëm rek tekem du leen nat moy ne nit il faut nga nangou tumurange même boudé deug ji lèr na né il faut nga wax ko ndax farata lañ wax mais bo don perdre ñep wax ko wa wax ko way c'est ça ndax tamit nek fi di mujamala di ci rayante ay ki seen gennaw yoy taxul ñuy wax waxal deug ji mu jé ce soit ñu def ko ce soit ñu ba même ay gay bi lolou ta xam nga fan ni mi ngi ci firi bi la ci pare badar bi la xam nga mi ngi wax mom ban sar la yam xana anfal la né fagna mom la def are badar bi ti ba ah julit yi biñu sen toutay ak ni len yalla dole le ti ba han ñi fer yi sen beuri gi ñu beuri ti ba te ñu yalla def ba nga xamne ti ba bi yonenti bi salé ki souf se yoy yep tam ne ko bul fagne lolu nga def se wa c'est parce que man ma ti way c'est ça وما قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت تي لا نيك تي وا سورة الأنفال واو واو دغ موي ني مير مي لولو لا موي ني غاي واخ دغ سي بوبام مو يومبات سي سا مام داف كوي واخ ها لا افير غيس غمنا غمنا تي تي وا دو واخ نيت ني لي يو لي نيه نيت ني رك غاي واخ مي ني سي با تي وا اي لين لا كوس ها نون خام غا مي ني يو ميم غا ديكو واخ تي دو كو جيفه صاح واخال لي يالا واخ سي سا اندو مو غنا واخ مي ني ميم غا ديكو واخ تي بو دو كو جيفه واخال ليغا خام ني رك ليفر بي لي لا واخ اندو كا مو غنا ويف nga xam ba pare waxo ba pare ko jëfé woko en plus ah ñaar yëpp bëggol na mais bi yo gëna do 10 moy xal pour gindi ñi nga xam né bok tiba ñu ngi ci bu xam c'est que wax dëgg ci bopam surtout nak lég lay da ngay gis ni Sénégal dëkk lo bo xam né wax fa dëgg mom il faut que nekku guerrier deug mom wa deug la te wa il faut nak ga deugaru fit ndax gay wa c'est ça c'est que mimi yom mewul nonou mais gay c'est que Sénégal dafa am ño xamné non deuk bu yémé ngo c'est ça moy am na yo xamné mom duñ ci bolante ay wax ñom dañuy jëf bo waxé lu len neexul mom duñu fi duñu la sax jëgël c'est ça lolou dañuy ñëw teul bu dé radio nga yoon ñu tok sa radio wala fekk la fa saccager wala ñëw ba japp la nar la buñ la mané ray dañ lay ray légui nak ak ño xamne mom dañ lay tekkou dila wo dila ki ak ño xamne mom dootul ni deglu bo waxul lu len wala ñu lay diaboliser yoyem nak budé na yow lolu dang koy souralé bo ci naré fay bor ci deug ji leblé ci fay ci bor ba paré di set kon c'est parce que ki ragal ki nga xamne yalla rek kay tax muy waxti wa bu ko ci fekk parce que fimne bu ci deye defna aljana nit bi wut aljana lay wuti ba lolou la te ñun ku nekk kuy wax ci diine ku nekk da nga wara xamne yow sa deret ci bopam du tous pour din pour dimbali diine ju du dara lolou la alki waxon al aziz ibn abd salam ben borom xam xam bu magla rahimahullah egypte la non ta yef mamluki newe les mamluk dañu jité won dekk bi ay nit lañ ñoo xamne ñoo seen tosan ay jam lañu ñu def revolt ki jël nguur gi moy ñu jël nguur gi legi legi waaji ne len ah ci sharia mom ku ñu mom manu la jité ñu manu la jité ay nit ci sharia manu ko def ludul ne ni ko momon na dem laaj len ñu bañ libéré ko bu boba man nako ki mais mano nek yow ñu mom la ba paré ngay jité dekk di jité ño xamné yow ñi na mom sax nga ci biir lool na mëna nek bimu défé ki bi gaay comme ko ño yor diiné ño yor nguur gi légui gaay yi méro ko méré bo xamné mu ñibi dem kërëm ben way ci seen autorité yi ci mamlouk yi yor djel jaasem outil kërëm feug buntu bi dom ji dom ju jiyeno Alaouz ibn Abd Salam rahimahullah yeurndu xol ci buntu bi ci ki bi gis ben ci ñom xam sen tenu ni sol yor jasi ubbi wul daw wax ko bayam neko ñom la ki diiw la ñom moy gaay yor autorité la ñoo ñew dañ la bëgg ray ya jasi la yor manoko sama dom ubbil buntu bi man sama dérèt du dara ci bi pour défendre diiné sama dérèt du tous mais ñak solo gi sama dérèt ñak solo ñak na solo moy ñak na solo go xamné du dara ci défendre diiné ubil ken manuma téré wax limay wax waji ñew mais bi buñ ko ubilé mu dugg mer nako ay li nga wax munako ma munako wa ndax loolu l'islam wax ko nako sharia loolu la wax waji defuko dara mu delu bi ko gaay deggalul mu jël ay bagagesam jël ne man comme que dekk bi dal man mo fi ki ma dem man di dem palestine côté palestine mais ñom biñu déggé ne mu ngi dem mo ne kon borom xam xamu dekk fofu yeb biñu déggé ne mu ngi dem légui nak ci lañ ni ah non légui biñi def kon nañ fex nañ dem fek ci côté sinai bi non muy dem di dem yono ñu téyé ko nako légui man nga di nañ def li nga wax ba gaay ne len legui ñi len momon djegal le libérer len ñu dooro continue moy ne mbir mi nonu la moy ne ay sama ki wak sama reputation wak ndax mom lañ mom Alaouz ibn Abd Salam mom lañ nane le sultan des ulama des savants tous les savants mais moy ne say yoyu ce titre tek ko fele ay dañ lay ki wak gaay dañ lay tekkou mais fi kan lañ tekkou yaron rasul sallam tekkou ñu gaay fu lu ne def gaay naron ko ray nga nan abou jali neew ko bo fi seugati buma la gissete ngay sudok fi ko yebal mo koy protéger tu vois c'est ça non mais c'est que xam nga tamit diina jo xamne dara dula ci fekk dara leppay neex ay adieu ay joxe xaliss ay ki rek wax ñepp ni ay way ma sha Allah wote telephone yi mom kay mané du dara do tous wax fi ñi neex ñi contane te do len wax deug lool mom amul ben sens lool nak amul ben sens legi kon ngeum yalla moy li ngeum yalla nak boko amé bu deggo ci yow yoy yeb du dara ndax chaque fois moy nek sa kanam c'est ça te bu yalla waxé mom non waxi keneen ak kum man di doon dañ koy tek feul kon mu ne kon gis nga li ma len di tektal commerce bi ma bi nga xamne commerce li ma len di tektal muy commerce bi nga xamne mo len di mussel ci mbugalum mu metti ni moy tu'minu na kon billahi moy premier bi da ngeen di ragal da ngeen di gem yalla wa rasulihi da ngeen di gem yonnati bi sallam lolou muy tekki gem yalla moy lo deg ñu ne yalla ko wax même bu experience scientifique yeb waxone le contraire da nga nan li yalla wax ngay gem mais ñun mom bala ñoo gem moy il faut scientifique wax ñuko wala tubab bi wax da ngay gis yo xamne alcorane da ko waxone ay temps gaay li ñu nan non lolu mom c'est impossible wala muy téré dara xol li l'islam du téré ay yenn sangara ye xol tawa xam nga tawa même ci warate bi wax na ko xol li ñu yalla jagalé yi nga xam nañ ko jëfëndiko ti wa lepp yu neex yi fi ne baye ko fi di nan yi wa baye koy wa di nan la nga xamne boko nané di gagn wa gis na di gagn way c'est ça melni ko ñu bëj mina xamna lolu ti wa iblise am dollar mi ngi non c'est ça ak top sen bakkan den yi sax yenn yi du iblise han yenn yi top sa bakkan la neex yi bisa bi moy ni dakar ye mine boko xojé wa yoy day yu bax wa ak ak dank yi ji de lepp la day dal mi ngi non way c'est ça mine nga bayyi ko fi di nan li nga xamne boko nané da ngay gagne wa lo xam nga lay taxan nga day genn tiaxan kat yi nan serigne diw mom day ñew ci bar bi dimu sangara mais bu koy nan mew lay nek mané xol len len fonto nit ñi gis nga lool mew premièrement mew bo gina yomb lool waaw kon mom bu demé diko jënd sax même bu doon lool premièrement même bu doon lool kon mom lim def yaq la tuddu c'est ça moy né mew gina yomb gay dem waaw en plus bu len fonto nit ñi yow kan mo la né mew la lu mu demé sax diko jënd ko c'est bien sax waaw lool dafa ñaw en plus di mettre sa bop ci ko xamné day tax ñepp ñaaw ci la jor waaw loolu tu vois tax yow légui ben ngaay dara la transformer wul mew la sangara la nan buñu fonto la buñu kenn ray nan ay karama dinañ ko defé non gis nga lool deul lu haram diko consommer tam lo xamné ñepp xamné dafa haram da nan ay dafa même bu transformer mais xana c'est de la magie lool ay wax yu amul la dañ kay ci biir wul chauffeur be koy duggal ci biir auto bi gaaw mu dem gaay nan mandi wul baña mandi buñ ko fa bayi won ñu xol pono lay to lay to ci rafetal ko gis na waaw mais dañuy fonto nit ñi kon ngeum yalla moy lu yalla ne li la lolu la lum ne du ni wa rasulihi ngeen ngeum tamit kan ndawam li mu len yone moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lolu moy lo gis ci sunna mu wer xam nga sunna ben condition rek mo ci tew ngir ñu appliquer moy mu werne li yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax wala moko mo gis ñu def ko ci kanam mu app moy da sunna la il faut mu wer lool mom bu werul lool mo tax ay affaireu appliquer lu werul kenn bu ko ci utiliser app lu mu rafet lu hadith bi rafet te werul kenn du ko appliquer moy na fi le koori gaay joxe rek du deug lol mom yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxuko ay da ngay ki fukki falaxe na lolou yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxuko de lolou mom ay luñu créer la du deug moy ne legui kon moy ben condition rek lañuy ki moy ne est ce que wirnam dit que ne ci mom la jogem dit bu joge ci mom lolou nak appliquer ci dess lolou moy gem yalla gem ak lu mu wax na aussi ñu wax ne même bu dul deug te nga xamne lu bax la quoi lu la yok la rek ah wa dafa am ben affaire moy liñu nane hadith bu da'if li yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim am borom xam xam hadisi danaka comme ay ñomal hafiz ibn hajar rahimahullah ak ñooñu ak ñi ci ginaaw ñom ay imam suyuti ñooñu rahmatullah alayhim ay ñom sahawi ay sahawi imam sahawi ñooñu rahmatullah alayhim dañu ne ak ñeneen danaka sax legi ak après mom lañu appliquer moy ne est ce que hadith bu da'if man nañu ko jëfé bude ci dagan nam daganul lolou ñepp d'accord ni kenn duko jëfé mais bude ci jëf yi nga xamné ay jëf yu bax la moy né dafa am condition yuñ ci tek nekul né hadith lañ nane hadith bi wërul rek bu daif moy bu faible bo xamné wërul dal la tuddu façon li wërul nak dafa moy buñ né hadith bi il est c'est un hadith faible dafa am faiblesse yi da fay gëna reyenté boudé ak fenn kat mo nek ci ci chaîne bi xam nga niri man buma taxawé né nabi sallam néna moy né du toute façon man jëlou mako ci nabi sallam moy dafa am ci ñu mako jëlé bam dess buré dama ko gis ci gënt mu wax né ma li wala bok ma gis ko ni ñuy wax lool waxu ñu côté bob li ñuy wax moy bi mu né di dund ci kaw suuf comme nit ñun ni ñuy dundé lolu voilà voilà non wa yoyu ndax yenen moy ñe gis ay gënt ak yoyu bu reene dafa contraire ak limu jangale won fi kenn do appliquer lolu yaw sax do ko appliquer ay wa voilà motax ke ñewon ne mom doy gëna guddal légui moy ne ki num tudde moy ne faiblesse dafa wouté bu deene faiblesse la bo xamné ki fi nek wax katu lu amul la wala créé kat la koku mom de toute façon hadith bob dañ koy sanni ak nu man di démé ay jëf yu bax ak yu ñaka bax ci yëm mais bu deene ki fi nek dafa nek nit ko xamné limi faté dafa bari mom ku sincère la ku deggul la mais côté du bind wala bok lam doon bind fichier dafa réel ordinateurum dafa nagn ko pirater moy réel wala bu doon ki keuyit lay ki keuyit yi réel amatu len ta mom du ko xamné day mokal ba paré mom mu tok di jangalé nan sama serigne waxon na mu jël ci ki mu sama bené ci serigne mu jël ba ci yaronata sallallahu alayhi wasallam ko dañ nan ki haditham bi amna problème ndax comme que mom du mokal kat ta amul tul support bu muy xol kon manuñu fiyewu ci limi wax budé ñu mel non la ba paré ñu gis ñeneen ñu mel ni mom wax hadith bu mel non mbir mi day xawar commencé mel ni lu am ciosan lu xawa deugër ci daif yu mel non wala ñu mel non nga xamné senu faible ci reuyul ci ñi rapporté ci yu mel non lañ né hadith yu mel non comme wo xamné waju mel non mo nekk ci chaîne bi ka hadith bu mel non man nañ ko jëfé ci lan ci walu jëf yu bax yek ay xémem lo nit ñi jëm def lu bax ci yoyu la mais tekki wul ne bi mom nañ ko créer moy nafile yi mom nafile yi bokul nafile yi dafa amul sax chaîne dañuy ñëw rek imam malik néna lool du dëgg imam malik waxu mais imam malik lim bind mu ngeen ñun imam malik téré mi bindul muwatta rek comme niko ñen ñi di wax naan ben téré la bind ñoo ñit xamuñ dara wala dañuy wax luñu xam pourtant nafile yi dañ ko wax ci télé bëg yépp chaque jour ñu né télé bi mom première nuit deuxième nuit ouais chaque nuit ñu né Sénégal mom li ñuy wax ci télé bi mom li ci wër bari won mom né lool la ñuy wax mais non mu ngi sax ay téré yu bind man néwma lén la moy néwma kuko def lañ ci am lool mom xawma ndax duma wax luma xamul mais da lenn la mëna wax ndax kuko def di nga am ay jooni ki wak yoyu moy ne bëgg ko basé wax joju ne amna ke diñ ko am ndax ci hadith bi la ki lool la du deug ndax loolu amul sax moy comme ma tok fi ne kan cheikh omar radiyallahu anhu neena ta man ken xamul jeleewumako ci ken man ma tok rek ne cheikh omar neena yonnabi sallam neena ay wa premier jour le corps ni deuxième jour ni troisième jour ni mais dañuy xamne ci li dafa louche way tok rek nan imam malik neena ta imam malik amul ben talibem bo xamantene ni andina ben hadith bu niro yi ngeen di wax ni yo xamne moko jangal yeen fu ngeen ko jele yoy yumbel non param ken lor mom ken duko jeffe yu mel non ken duko jeffe waro nagn koy vérifier ba nga xamné bingo ak Sénégal xam taxu ñoo jog ñun dañuy ñew rek ndax mu ngi ci téré sangam mais téré ñun xam nga ben affaire ñun lañ dul def différence moy li nekk ci téré bi ak borom téré bi xam nga nit ku deggu lamagnam ay wax yu amul man na ci jaar moy ne mom deggu na ci bopam lolo tax ci xam xamu hadith mu am ku ñu naan saduq saduq moy nit ko xamne il est sincère mom ci bopam mais est ce que limi wax yépp deug la lool benen affaire la xam nga nit man na sincère ba paré mais limi wax yépp moy ne du tay di wax lu amul mais oui peut-être c'est par ignorance voilà lool la lay wax par ignorance am nga lele nga wax lo xamne c'est parce que li ngay wax amul lo voilà légui nak non sadouk mom du def limi wax du ko xamul moy ne mom day sincère ko sincère la mais limi netali mom man na baña def yenn ki nu tudu yenn sélection yi nga xamne ki nga xamne dafa woor deug te vigilant di def moy kuko wax dara ki woor te vigilant koku da nan mbir mi yow fo jele wax ji nga wax ko bu gisee ne koku mom nit la ko xamne day wax lu amul wala ku woorul la du jël wax ji da koy bayyi alors que ke dina sincère mais boko waxe te mu gem la surtout bu de da ngay wax rek mu gem di netali nan netal motax ngay gis serigne su max ngay gis serigne mat di wax lo xamne li ñi wax dañ ko créer mais ñu koy wax tekki wul ne mom ci bopam du mom lañuy remettre en cause mais wax ji la fam ko jëlé quoi légui nak nit ñi ñun Sénégal rawati na ñun loolu lañ mënu la def différence moy ni nit bind na téré ku mag la mais ku mag la ku ki la mais li nekk ci téré bi du non wala bok amna pa li nekk ci téré bi yépp ndax loolu mom amul borom xam xam bo xamné lim bind yépp dara du ci non loolu en tout cas wala kon du borom xam xam mais borom mom xam moy mën na bind lo xamné ci bir lim bind amna ci yo xamne dañ ko créer du deug mais mom sax leg leg du la ne deug la ndax terme yimi utiliser ngay xamne ki wax ji dessena ko leer bu ne jele nañu ci wala netali ne te netali nañu xamna ki ne netali nañu dafa dégager responsabilité ki wax ji xam nga koku bu ne bo gisee ben passage mu ne netali nañ ma diw netali ma koku wax joju bokku la bu ne netali nañu ne walla deg amna ñu ne lool da ngay leer ne kon li desenal desenako wuur ta tamit neewul le lu deug la legi nak lool la moy ne da ngay gis ku am xam xam ñu mag no xam demé xam xamu borom xam xamu tafsiri ñu bari ñu ci mag da ngay gis ñeen ñoo xamne seen biir da ngay gis ay hadith ñu créé ne ci biir est ce que lool dafa tax ñu ne waaji ñu dammat ko tek ko fele dede dañ koy magal ndax limu doon mais bu ñëw ci fo xamne du li deug mo ñu gënal ñepp ko gu mu man di doon nak deug mom deug lu tuddu ak doomi ko man di doon ak ko man di doon bu re sa wax dafa ki wuk deug dañ lay outal ngant moy ne mom de toute façon c'est sûr que tayu ko diko def mais man na dafa gëm ci ko wax nit xam nga nit man nga am confiance même Sénégal lég lég di ngay gis yenn affaire xam xew nit ko xamne ku bax te gor gorul mais nga gis ben way duggal ko ci yo xamne ndax ci yu ñak fayda yo xamne mom pourtant liko ci duggal moy wolu gum wolu waji waji deugula waji day def ay tojangem ndax ño bokk fami wala sama xarit la mu wax ma gëm li mu wax diko jappalé ci lool diko wax ci radio di manifester di mer alors que waji ñepp xam nañ ne mo togn mais mom xamul lolou ndax japp ni ki ku woor la legui kenn duko dugg mom diko dal nan ko li wak li lenn dal lañ koy conseiller moy bo liggey del vigilant vigilance mom non lolou gis nga xam xamu hadith lu am solo la boko xasse xam applique ko sa dundu bo dagay yow en tout cas wax jo xamne bo moy wol di nga ñew xam nga Seyna Abubakar radhiyallahu anhu Seyna Omar radhiyallahu anhu dafa duggu ci mom keur ci ni ñew duggu gis ko mu tak lamagne munako me li lan la munako ki mom sama lamagne bi fuma duggu ci tooxi duuna moma ci duggal moy ne yow bo bañé nak mom moy siddiqul umma moy ki gina duggu ci xet bi mom muy ragal lamagne yaw nak waxatuma la kenen voilà légui yow bo bañé lool dal la lélé nga wax lo xamné voilà tibaw té boulé pas le dire waaw c'est ça boko xassé tiré mom bu génné ci cassette bi xawma c'est fini la deug la né da nak boul xam lan lay rajaxé ci biti mom ubi la rek ak ubi tuy OK waaw da ngay bëgg daw jappat ko mais c'est trop tard da yalla na bum tok ci nopp ño xamne tas lañ man waaw c'est ça mi ngi non comment ci deg nga li di wax wax ko après tagoto démarche fenêtre mom ay deug xaw ngeen la xaw téléphone yi sax lañ ñor légui tok rek duggal ko Facebook ah ki lo wax on dañu téel la minu ma nga xam do wax lo ci warul wax lolu motax lolu nak très difficile c'est très difficile ni ta lay wax tu ne t'en rends même pas compte tu vois tu as raison man dal lenn lay wax gis nga deug ci bopam dafa rare légui nit ki nak rien que numu tuddu di vérifier tekkiwul ne da nga worul waji xam nga mom la tuba bi di wax nan la confiance n'exclut pas le contrôle man dama am ci yow confiance tekkiwul ne sa bu mu contrôler rek day remettre en cause confiance bi dedet yow lol sax da nga wara neex bugulul leer moy da ngeen ma deeng sen alal way c'est ça ba benn jamono ngeen na ah seigne bi de bo mu man bo dañu bëggoon jour tel dimanche bi di ñew ñu da nga ñu jaar sa kër comme ça liñ la deenkon ñu xol fan la toom mais wax ko gaay legi nanan wolo ah wayo da ngeen ma wolotu wa c'est ça de mi ka tax da mel da lu muy niru jox mo ba legi ma te ma su ngeen mako wax baye ba tay di mako wax na da ko won nga ñew le da nga ci sawar wa mais nitu legi boko waxe lolu ñaw offense bu mak lañ ko japp mu ngi non ay wolotu ma buñ la wolulu di lañ dox sa ala ay mo c'est ça way mais lolu du dara way du dara kay buñ la ki lolu ma fait ba fer bu ñewé nga wax le li nga ma jox wax len ban heure ngeen bëgg man mom amone na sax boone amone na sax rendez-vous mais nañu xol ban heure yeen créneau mo len di arranger mais bo len koy wax ñu lay porter gi wala ñu nane dama wara voyager ga yo xamne bo len denké xaaliss légui wacc ci fi di jël bus bi bo ñaaté do ko fekk soné ñu ne la génn na mu lèr yow mu lèr né sax xaaliss bi lay lijeenti ji non c'est que deugou da fa rar waaw yow boudé jamono deugou la sax lolu xol sayyidina ali radhiyallahu anhu mais jamono sahaba radhiyallahu yonentou assa bim guéné adina mais ñun sahaba yépp wour yalla ko wax ci alcorane mais xam nga lu mu wax dané man kuma massa wax hadith né yonentou assa néna damay lay sédélo dama lay wat lolo wax kuma djumul hadith mu ngi ci musnad imam ahmad ci parti musnad abou bakkar sayyidina abou bakkar radhiyallahu muné dama lay sédé lolo dama lay wat lolo wax wala damay out ñetti sédé wala dama lay wat lolo bamou leer mané ba nga def ko ma doora gëm li ngay wax mom doora japp bok limay wax li nga wax japp la wax ba gëm neena mais abou bakkar waxna ma ta mom xamna ni waxna deug moy bima waxe man mom buma waxe ne duma def nimay def ak ñeneen yow budé mom moy def jamono joju nga xamné ñi mu diko waxna ñu na ñepp woor yow lan ngay xalaat ci jamono jo xam wa menaw tu ko la wax du deug presse lool moy règle bi fi mom aduna mi légui ko la wax mom règle bi moy du deug légui nak après nak ngay xol mais tu vois ça ko na rek ñoñu nak moy ko wax lu ne mi man mom lenn amna soit nga nek ko xamne man na la ne saway sa wax ji foko jele wala man ma vérifier sa bo bop moy deug la ne ndax surtout boudé lu jëm ci doomu adama mom man duma ci teub di wax ba makoy ngagn ba di loolu lu leer il faut mu leer ndax lo ndax lo gis nga baña def lolu motax teub yu bari tass mbokk yu bari tass ndax dañuy nekk ci lolu di yow da ngay xam nit 20 ans 10 ans 15 ans ngeen nek xamaloko luddul lu bax ben jour ben way wax la ci mom ben mu bon nga bëgg 20 ans yoy yep nga sanni ko taxawal bi waaw c'est ça de way alors que man ba pare boy wax ñen ñi naan ci diine lañ ko tegg fenn lañ ko teggul top seen bakkar wala tattabi'ul hawa bob yalla xor sayyidina daawud dalay sa lool rek la top seen bakkan rek ak seen banex mo nax vraiment li nga xamal yow nit ko xamne lu bax nga ko xamal 15 ans 10 ans 3 ans ben way ñew ni li la def rek waaw rek nga bu joge nga jël 15 ans yu dajju ko mere ko di ci mais tamono vérifier moy liñ doon wax sank imam bele mbir yi dal lolou la il faut gaay di kon hadith lolou la il faut mo leur ne li yonnata sallam ko wax lolou rek moy condition ngir jeffe ko boudé côté dange bi waxna la moy ne il faut mu nek faiblesse bo xamné hadith bi faiblesse bi foro mais boudé ay katch kata fa ne lolou mom dañ koy tek feulé wala wa jo xamanteni ni mom du japp dara du tout ta amul fum bin non koko ay waxam ken man ko japp tamit ab matru ko ken du japp miro moy ko am dañ ko bayyi ñu mel non mom ken du ko mais budé ko xamné day faté lu bari wala bok day faté buñ day faté mais ab en plus am yeneen ñu ko xawa épaulé touti wala ku melni mom yoyu man lay wax yi sax wala amna la muuy deme buñu bare dañuy nek hasan moy lo xamne valide na mais quand a lo xamne dañuy teb ne imam malik neena non nan yona rasulallah neena non lolu mom du deug way na yoy bokul ci ñi jëfé nit xam nga def ci l'islam pour ñu nang ko il faut remplir deux conditions bu ci benn joggé mom moy sa def joju defontu la tuddu wala perte temps boko tuddé baxna perte temps sax la gina nek ak gymnastique ak fonto nit ñi budé sax ya ko tay budé xam nga né mbir mi ram xam nga ko ba paré yiko def moy né il faut nga yéne ci yalla d'abord yalla rek tax bu ko def ndax ke bu mako deful day ña wala ñepp ng koy def sabilillah wa wa kay moy fi sabilillah ci yoonu yalla pa fi sabili serigne diw fi sabili serigne diw mom bu ko wax moy boy def ndax yow dafa melni kon mo il faut mbir mi nga yene ci yalla yalla wa damay julli ngir yalla pa ngir tariikha diw wala ngir serigne diw sa yoneewul ci ñoon li ni sa tariikh ak sa serigne ci yam dang ko war dang koy def nga am serigne nga ñak serigne da ngay julli geum nga tariikh am geumoko da ngay julli wor dang koy def bo waré dem makka dang koy def amul am doorna amna luma demé makka mais sama serigne néra buma dem bu ko falé bu dé téguko fo xamné xamul né mom am nga gay moy boudé farata condition yeb ki na réunir na mu wax la ki mais tagou rek ngay def ak mom fa ay dama lay laaj digël dama am yo xamné jarum digël yalla jox ñepp digël né def len ko waaw waaw li yalla julli dama jar dan señ bi ah julli janna né ma julli lool nak di ko def waay c'est ça mo dem makkayam bu remplir na ngay dem condition yi dem ay nañ dess fi fi doy na ngo ñu makk mom waxi tiaxan la moy yow xamoon ki ko don kan mo wax lolu legui moy ne lolu moy ne yoyu la moy il faut ndir mi ngi yene ci yalla rek tax sama waxtan mi may def xoluma ci deureum yi ngeen may jox ak li ngeen may ki sama yon ne wuy fi buma ñeñ ngeen jox ma tem ma gis ne jotaay bi ni mu toge wala ci baaxul lool lay def lool lay wax ba pare ñu doora dem ci tem bi après nak deewen ndax da ngeen du ngeen ma jël sama yoon newu ci waaw waaw c'est ça bu ngeen ma woowul sora no grand théâtre je m'en fous sand leen ma ci mboyu allu kañ bi ma tok ci montagne allu kañ bi di wax sama yoon newu ci parce que def nga ngir yalla ke di wax ci xeer yek di wax ci bir nit ñoyam deug na lepp lo def ci ngir yalla rek yalla mo la koy fu da koy fu lay jox lo xam man dal la li yuqriku la farda ngir yalla yalla mo lay ci li nga uti leneen mais nit ni am yalla te ñak nit ni bu gën am yalla de mo gën mais am nit ni ñak yalla bu gën at bu ñëk bi nya amal yalla ñak nit ñi mais pa am nit ñi nit ñi dañuy jéxa wa ma la ko wax ta nak seeni xol ci ñaari baara bu suñu borom la ne moy ne yalla mo yor seen xol wa gis nga ni mu def ñu sopp la legi yalla man na def quelques minutes mo bañ la bañ go xamne manatu la supporter legi yow ci koku ta mom mi ngay moy comme li borom xam xam di wax ki ngay moy ki tax xolou ki tax ngay bokalé wala di wanéwu nit ki tax ngay bokalé ka wanéwu xolam mu ngi ci loxoy ki nga xamanteni mom ngay moy boy def lool kon il faut jëf ji premièrement nga def ko ngir yalla ay kessé bi ñu téggu moy il faut mu nekk lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale ñaar yoyoy def tax jëf bax burul yi bu ci ben moy ne kon nak dafa am yenen catégorie jëf yoy gis moy ni nit man lay def ngir yalla ne yalla lu ci djublu tamou sincère ki mais limi def yone salam jangalako moy sharia andi woko kokou defum djoj ken bu ko nangou lo moy ne buma ñewon exemple defu ngistel yeug yoy wala non ki deful ngistel ndax mom ngistel moy lo xamne yalla nga ko wara defal exclusivement nga koy def ngir keneen ngir ñu gis la wala deggutul wala ñu am benn considération bu ñi am ci xol nit ki nak amna mom lol résoudre nako moy ni mom yalla tax muy def sauf que limuy def yalla waxul ngeen defé ko ni ñak xam aussi peut-être lool nak do lay sa suné rawati na ci jamono ji ñu nek jamono ji sharia di wacc lay la won légui exemple lolu moy nit ko xamné julli jonna fajar mu jog fi ko tégué yépp fenn amu fa jakk wala amu fu julé mais kërëm mom rek dëkk té ngistël am ba attention ngistël man nga tëju sa biir nek yow kessé ba paré di ngistël kenn gisul la mais nga nek fa di ngistël mais c'est pas la peine pour que nga koy ngistël comme sa bop c'est condition là ki va contenté sa bop di jangal xoral contane sa bop yeungal sa bop ne ah oui ah moy nane li sa bop dal yow c'est pour soulager sa bop pour vivre sa conscience ak yeneen façon légui moy comme ko xamné lool la nek mu jog japp fajar julli ne day julli mais ci goudi gi yalla fekk la bi mi waji te di yalla dako defal xewal bo xamné ma su ko wona fo kene dina ko am mu konta nelaw wuro rek nit mom fogg ma julli fajar mom remercier dieu waaw am nga do julli fajar mom farata la waru ko on def ngir remercier mom man nga def sujudu shukri ñow rek nga sujud wala nga julli ñaari rak mune dama réveil après julli né nak fajar 2 la mais comme que yalla tay lim ma defal ho bi dafa exceptionnel dama ko ci yokal ben rak nak ngir remercier ko nak muy 3 nak légui au lieu mu julli fajar bi ñaari rak mu def ko ñet est ce que julli mbaxna paru non ndax lan li du li la yaron salam jangale yeneem rafet na be que pour def ko uniquement ngir yalla mais nimu ko defé baxul bokul ak li yaron salam jangale kon dañ koy boup sanni mu am ñeneen ño xamne ñoy ben kala mu am ñeneen ño xamne mom dinañu def liñuy def non la koy ñaan sallallahu alayhi wasallam jangale mais nak yalla taxul ñuy def dañuy ngistal wala deggeetal wala yu mel non aw wala aw seen jëf yi moy ne dañuy julli timis buñ nekké seen nek Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim dulli taftaf taftaf way lol baxul gey jot am ay gaay yu ko setti mu war leen ni jite ne ah julli de dinañ julli bala dem mom moy jite Allahu akbar daf ko nan gëna baxé bismillahir rahmanir rahim ko nga fakk ne gano tax mu def lolou timis gi non la julé nit ñe tax c'est ça wax julli ñent rak ko way c'est ça koku jofam joju baxut kay way c'est ça way moy ne def na non la yaron salam jangale moy julli ñent te ge ñent la mais ku tax muy def est ce que yalla tax mu julle ko nonu kon koku dañuy tembel jëfëm ji ne ko demal acca moy ne lolu la motaxit bo fi toge créer ben jëf wala ben lo xamantene ni amul ben ciosan ci diine amul dara amul ben rapport ci diine ba bare nan lu bax la dañ la koy sanni wa lolu tax jëf di bax kon mona kon tuminuna na yandigam billahi bur yalla wa rasulihi ak ndawam bi mu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna kon premier point moy commerce bobu di len musul mbugal mu tarmi da ngeen di gem yalla gem yonnatam bi sallallahu alaihi wasallam ba pare bobu man nga ko def deux wala ben moy tu'minuna billahi wa rasuli soit nga def ko premier point wala nga def ko deux moy tu'minuna billahi moy premier point wa rasulihi deuxième point troisième wala deuxième wa tujahiduna fi sabilillahi bi am walikum wa anfusikum wa tujahiduna ngeen di keur keur di rayante khex fi sabilillahi ci yoonu yalla bi am walikum ak seeni alal wa anfusikum ak seen bakkan yi wala lool moy lan kon jihad ci yoonu yalla xam nga bi passé lool waxon nañ ko moy jihad bim nan li yira wala din kullihi xawon nañu laal fi moy ne jihad ci yoonu yalla xex tolu xare du objectif ci l'islam jamais gis nga li ñuy def ni ni ni di jang alquran ni di ko fi li moy objectif ak appliquer ko da yalla rek tax li moy objectif diine mais bu kenn fokk ne pour wané ne je suis un très bien un bon sniper lol taxul ñuy wax wala nak ñeen xamné guerre sainte du objectif moyen le pour ag ci objectif bi objectif bi moy li takuna kalimatullah al-ulya moy batu yalla bi fete kaw ta batu yalla bi pour mu fete kaw moy shahadatu an la ilaha illallah saxal ne yalla mom rek lañ wara jaamu mo yeyo jaamu ci deug mom rek lañuy jaamu ci deug ñak ko jaamu di ay tiaxana ki neen ak lor lolou moy lan pour nga jaamu yalla noy def do ko jang ni ngay def di jang yi ak hadith yi yoy fi ko yoy boko defé nga même mom néna man mi di taxaw di len firil ni ti wa moi aussi ti wa warna nit di firi may deblu parce que a force ngay ñu di la digal alquran lu bax la ti wa c'est ça wa mom la ñen sa sala mo man mi len ti wa warna tok di deblu ti wa c'est ça wa no gëno non gay mom cheikh ko jamba deug la moy mom xawna courant ñu xawna rar ci wa fofu quoi ci tere deug vraiment yone sa salam lool la wax dane dafa ñew ne sayna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ne ko jangal alquran mu deg muneko man ma jangal alquran ta ci yow lako yalla di wacce est ce que gis nga jeune fille bi ñu woné muy jangal alquran la TFM la tu vois non TFM awoko la la TFM da sa yaram day daw da ngay ko jeune fille bla la arab la wala sénégalais bi ñu mo gagné concours bi nga xamné xam ñu ko défé ak ko jangal alquran wa elle est la seule mom fu mu kan le représenter won ban Sénégal en Sénégal il y avait 17 pays en Asie lañ ko défé dégon na lo Indonésie xaw na Malaisie dama Malaisie ou Indonésie dama ko dégg nonou xaw na fuma dégg ci ñuy wax concours bobu mais bayuma ci xel mi ne mi ngi jangé ci xam waakam la xawma amna jigeen da sax wala ki Mariama Niass dédé du Mariama Niass ki xawma binta nanti waxté nek yo xawma waakam amna waaw dara yu dégg na ñu bari bari jigen la parcel azimi jigen la de ko jangal am binta xawma nan wa amna binta maru amna ñu am solo ni ay internat yu baax pour goor ñi jigen ni fo lay ndiral alquran da ngay waru ci jambar la ñu motax ñoñu bo len gisee leg leg sa xel day dal la way moy ne bo gisee colonie de vacances ñi wone ci heure yi wone sen ay directeur wala ñu na radio RTS wala télé RTS wala radio benen wala dama jox exemple djel nañ seen doom yi yobul len colonie ñu nek fay fecc ak way lolu medjo ñom jox nañ exemple té fa ñu né bu do né pour football la tay wala ki indi médaille comme non ñepp ti wa mi né comme personne bu fi manki recevoir na ko un bon di ko ay promesse quoi Fatou Bintou nak ne tiba promesse yoy ñu la dig nak nak ko def ouais c'est ça mais ken woné wuñ ko comme dem terre di ko tiba ti miné ko ñun buñ ko yewon dañu xalé yu mel li lañ wara encourager diko woné pour xalé yi jël ci exemple tiba tiba mané gaay ay majorat ak bu jangé rek na ngay bëgg ay majorat ak ñoñu ñoñu lañu fi ki wak ñoñu dal lañu tek ci ngi nonu tiba ko en colonie de tiaxan yoy ñu di yobbu ñu dem wa ki ñëwaat ñu leen di wone ci télé bi journal sangoon ñu wone ñu ci journal ñu wone ben ci ki ñoo mais fi tiaxan yoy mo tax bo gisé ñoñu sa xel day dal day dal bonay yoy wa xalé yoy day tata façon yalla mom waxon na yenen salam se di sa xet bi malay taxaw malay taxaw sa ginnaw malay bu am dara lo ci raga luma ron wax di sax yenen salam dane abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu dane ko jangal alquran ma deg munako damay jang te ci yaw lañ ko wacc munako waw dama bëgg deg ko ci kenen sa amay jang ba ak ci sura yo saru ay yo nek sura tu nisa yi fogna ba yonentou sa muy jang ba yonentou sa sam commencé di joy ni na wax na so fa kayfa binam wajita alayhim shahida ba ngay ñew nek sédé ci ñom yeen dulli ñi ngeen nek sédé ci yeneen xéeti yonentou sa sam ñew nek sédé yeen yonentou sa sam commencé joy ne ko doy na ne ko mu arrête moy ne lool lu bax la pour deñu ko ci kenen budé mom na lay saato sa moy def loolu lool sunna la gor nit di bané kon jihad du objectif mais nak da fay nek ngir kep ko xamné tamit day dox day tax nit ñi do leen wo ci yalla ñu duma leen lolu c'est que jambe ay jihad yi da ngay gis ci téré wono xam xam dañ koy tuddi téré kitabul jihad moy luñuy jangala ab science la buñu fogné gaay da ngay tok rek réactionniste dara xew fé rek ngam mer rek genn rek door say bo mo ak metro bi gaay dé fi wala ma tok fi dégg ñu né sir rek ma dem ñu dem wa voilà ki dar ki commencé door ba waaw mi ngi non té way comme fiable ni ñi dégg wa sa yaay say para yu buñu la xew da ngay fontu yaron na salam ke ñewoon quand même ndaw waaji jëgë woon yaman ñew naan day guerre ci sen wajur yu dess fi di jox ñom ñu waaji dafa joggé kenn ki ñaar lañu kenn gi dafa ñew na ba muy joggé fofu yaaya ma nga fa nek di joy ngir mu ki mais pour mu ñew mu ne ko dematal ci mom ba geureum loko waay sakku wala dem boy sakku ndigalam ni nga def bam joy defal ba geureum loko la waaw deloko nonu ay kilomètre lay dox ay centaine de kilomètres wa gis nga ko yow nga tok kenn ki dafa ñew mu ne ko ahayun walidak ndax say par say ñaari wajur ni nga dundo mu ne ko waaw mu ne ko ilzam qadamaiha fa innal jannata sam dem lal ti ñom dama dafa ñew ne dama ñew ngir jaayete ngir jihad waaw mu ne ko ndax say ñaari wajur ni dundo mu ne ko waaw mu ne ko delu ti ñom nga takko sen ndëggu tank moy yow ko xam dañ la takko mu ngi melni ci suufu dat moy lu mu bëgg nañ ci nekk fek dagan na waaw fek du lu yalla haram haramal ko aljana fofu la nekk ci la ko wax way pa ci jihad bi moy ne ay doom ci ndé c'est que gaay ñom affaireu ki la même yi ni sax gaay ñu bari ñemetuñ ko wax ndax boko waxé bu dé borom xam xam nga wax ko dem gaay dootu nga dégglu saay mi dal il fait le leader des occidentaux dañ ko jël mais man kenn manuma télé wax deug ta ki lay wax lolu kat boy wax ci affaireu boy wax ci affaireu ay sangara yenn ki am alcool yek yoyo ak yap yi ñi lek carrefour yu joy mo nan ki dafa taral koy saway dafa difficile bo ñewé ci fi ñu né dañ la jënd ndax lan koku bakkanam lay top ta bakkan way c'est ça c'est banéxu bop lañuy top moy dañu bëgg diiné ji womato ci séni banéx comme ko bi nga nan li lapp bu dagan ni lañ ko wara ki yi ni daganul bu ki wul ñu nan saw saay dafa compliqué wa foko gisul bo ñewé nan jihad il faut say wajur wa amo droit dem di jihad te say wajur nekk fi nga len di faale wo len ay ki dem sa yon nan da ngay nan bo len waxe nan saay dal dañ koy jënd déjà way ta mo mo la don da nga taral fédé fi ñu ne lañ la jënd lutax top ndax li ngay wax topul seen bakkan seen banexu bop lu wut dañuy fonto ñu ta hout ga moy ne moy yalla bu bon la bo xamne mom la nit ñi di top ñu ci upp moy seen bakkanu ba seen banexu bakkan rek lañuy top seen banexu bakkan rek mom lañ def ami am afara aytal ladhi takhadha ilahu hawahu lool la alquran kana gis wo waaji nga xamne dafa jappé banexu bakkanam jappé ko yalla gis nga lool koko yees moy lo wax mom moy balance bi bakkanu banexu bakkanam moy balance bi lu ñew rek ci la lay peser bo ande ak mom mu ne wa bo andul ak mom mu rejeter la jaral na la sax couper ak yow mais ñoo xam mais mbir mi non la kon bu jonne de sa ay bi sax jeex mu ne kon amna zalikum mun li khairun lakum mo gën ci yeen in kuntum ta'lamun bu doon xam bien kon bi di ñew ñu agal ko inshallah wallahu ta'ala alam il faut ñu reprendre ko ndax jeexul min ay bi desana ki pour bi di ñew inshallah wallahu ta'ala alam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin